Tudod, mi történt? Fehérbe borult a kékes tető. Ez egy metafora? Nem. Jó, van ez így. Van valami hírünk mára? Vagy nem, vagy nem történt valami? Ez csak tegnap, hogy elkezdtem kacagni rajta, de... Ne! Mi történt? A kínaiak eltávolították. Mi történt? Cenzúra. Mi volt a hír? Mindegy, a képviselő. Hát, hogy fejen állva fölment a lépcsőn, de csak a fejen állt, és így felugrált a lépcsőn. Ezt csinálta a kínai? Igen. Hatalmas! Az a pont. Hú, reklámot nyitottad meg. De miért? Miért nyit meg reklámot? Hát... Nézzünk reklámot együtt. Jó, itt van. Black Friday. Na, ez a csávó mit csinál? Hát így fejen állva ez... felmegy a lépcsőn. Ez a... De... De miért? De úgy, hogy nem is... Nem is, a keze nincs lent, hanem így a fe... Ezt meg tudnád csinálni? Nem tudnám, és nem is akarnám. Nézd? De... Amúgy ez azért ügyességgel, ezt aláírom. Hát ez nem semmi. Ez az emberi testnek a 100%-os. Igen, ez a szabad akarat egyik legjobb felhasználása. És ráadásul magas sem ott, tehát az első igen, három lépcsőfokról első még megvan, de a tetejéről már nem lenne kedvem lecsúszni. Na jó, szóval az a lényeg, hogy eddig 34 lépcsőfok volt a rekord, és ezt kiállított... Mármint, szerintem hogy... sajátját, nem? Nem tudom elképzelni, hogy ennek ilyen túl széles emberi forrása van, akik ezt így csinálják. Hát igen, ez egy ilyen, amúgy az ilyen, ilyen Guinness rekordok, azok olyan, van egy ilyen szubkultúra szerintem, akik így keresik az ilyen legfurcsább Guinness rekordokat, hogy valamit, amit meg tudnának dönteni. Nekünk is írtak már ilyenek miatt, hogy nem tudom, milyen Guinness rekordot meg fognak dönteni, és hát jó. Okay. De hogy, milyen Guinness rekord? Nem tudom. Ami ilyen fölöslegesen csinálnak sokáig, vagy valami hülyeség. Ilyen leghosszabb káposzta. Nem, azt nem tudják megcsinálni, de amit otthon is meg tudsz csinálni, vannak ilyen. Ja, hogy nem tudom, hogy a Guinness rekordok, érted, hogy van egy bizottság, aki kimegy, akinek ez a munkája, de hogy ezeket fizetik, akkor vagy, vagy, miből van a pénz? nem tudom, lehet, hogy van milliárdosnak ez ilyen hobbi projektje. De hogy ez egészséges a nyakadnak, meg a fejednek? Én nem hiszem, hogy erre van kitalálva a nyakad. Tekintve, hogy én alszom, és reggel fölkelek, és fáj néha, és így úgy érzem, hogy kitört a fekvéstől. Biztos nagyon izmos nyaka van. Hát igen. Én akkor mindig belegondolok, hogyha nem tudom, ilyen 500 évvel ezelőtt az emberiség így a jövőbe tekint, hogy miket fogunk elérni, és megmutatnád neki ezt a videót, hogy nézd, hogy nézik az emberek. Igen, és akkor így azt gondolják, hogy ez az, amit tényleg nem tudná hova tenni. Most már te tudod értelmezni, jó, Guinness rekord, mondjuk most is furcsa, de hogy vajon mi lesz ennyire furcsa több száz év múlva, amit így a mai agyunkkal értelmezni nem tudunk, mert ezt meg nem magyaráznád valakinek a középkorba. Te megmagyaráznád, de hogy... Hát, de nem kell, szerintem 100 évvel, vagy... Tehát, hogy azt, micsoda kameramozgás, nézd! Az ez egy pík, wow! Hát ez így nézd, alatta elmegy. Ugye rohadt nagy ilyen arénát berendeztek, több kamera, amúgy ennek hát azért... Hát ez nagyon jó ez a kameramozgás, nagyon tetszik. Itt lehet, vagy nem tudom, úristen, nézd, megbicsaklott, édes Isten, de ilyet félek. Hát azért biztos volt itt koncentráció itt. És nincs is ilyen matrac alatta? Tehát, hogy itt ez ilyen nagyon Kínában ilyen halál. Szóval hogy ér véget? Ott a Guinness rekord, szerintem ott, az a piros lépcső. Itt vajon megizgul? Hát itt biztos. Hopp. Ó, egyre jobban kileng. Így lassítva is van. Van egy ilyen párna a fején. Nézd, ott egy kicsit hátrébb van. Ajaj, mindjárt hátra dől. Tud valami korrigálni, hogy egy kicsit így előre de direkt megy. Csinálták, hogy ilyen izgalmas legyen, vagy mi? Nézd, egy kicsit hátrébb ment. Jaj, Istenem. Aj. Ott már sprint. Amúgy ez már nagyon, nagyon félek. Azért ez már magas. Nézd. Jaj, hát az... Hopp, már meg kell kapaszkodni. Vagy ez egyel learrébb ment sajnos. Amúgy ez tényleg ők most miről beszélnek, hogy ez tényleg tovább ment? Ilyen nagyon komolyan közjegyző részvételével. Jaj, hát ez jó. Legalább figyelj, Kínában is vannak dolgok. Amúgy ez... Mi történt? Mi ez? Ez mi? Valami pónilovas ilyen... Valami póniló bejött. Várjál. Valami ilyen, van mögött egy ilyen... De most miért nem mutatják? 36 lett a rekord. Ott a pónimon. Harcos. Valaki bejön, elviszik. De akkor itt van több is, ezt ez a show műsort megnézni. Szóval ez bármilyen magyar tévéműsorán szórakoztató. Hát a megasztálnál biztos, hogy sokkal jobb. meg a Star Monster, meg, na jó, most mondhatnám az összes jelenlegi RTL-es és TV2-es műsort. Van egy-két értelmes műsor, de hogy a legtöbb néz nem az... 5 évvel ezelőtt? Mi? Barna! Halló! Hát az, attól, hogy a... Basz, mindegy, jót szórakoztunk, ez a lényeg. Most lehet azóta több százat. Ez a 10 éves évfordulója. Ja. Nem. Hát majdnem. Nem, mert 2015-et ír ide. Hát és január 5. Ja, aha. Na hát jó. De itt ez is 2020-ban volt hír. Szerintem csak megtalálják. Felborult. De látod, Kína már ekkor előrébb volt. Néha jó kicsit megünnepelni az emberiséget. Vissza, a nagyjainkra vissza kell emlékezni. Hát igen, meg hogy mennyi dolgot el lehet érni, hogyha nem csak otthon ülsz, vagy az irodában. Uh-huh. Tegnap feldobott egy videót, amiben valaki VR-ban így végigment a Nuti Putin, vagy milyen. Az a Nuti Pati, jól mondtad, igen. Ugye a barlang, ahova egy ember meg halt, és azt is megmutatták, hogy ment le, de hogy így ott még VR-ban is szörnyű volt, hogy ilyen kicsizéken így kell átfurakodni. Nem, nekem ez sajnos ez egy ilyen... De a VR nem tudja, hogy átadja azt, hogy nem tudsz mozogni. Hát igen, meg, de hogy még VR-ban is szörnyű. Úristen, én azt a videót egyszerűen érszom a Nuti Patit is, mint ember, aki ilyen klausztrofóbiás, az szörnyű. Minden pórusomból izzadság spriccelt a számítógép előtt. Mindenki nézze meg ott. Fel van fedezve, meg akkor az ember, aki meghalt rossz irányba ment, és próbálok belelátni abba a mentalitásba, amikor egy ilyet megtalálsz, és akkor felfedezed, mert gyerekként azért nem. Bemásztál a helyekre, nem? Nem. A szűk helyeket akkor se szeret. Inkább fáramáztat, meg ilyen olyan helyre, ahol nem szabadott. Vagy a nem kukorica, vagy nem tudom mi az, amit ilyen összefogtak ilyen nagyon-nagyon sokat. Olyan volt, mint valami nagyon-nagyon vastag fának a szára. És akkor az aljába ilyen vájátokat jártunk ki, és akkor ott játszott az összes gyerek, arra emlékszem. Mert gyakorlatilag egy bunkert csináltunk, ilyen járatok voltak benne, de annak tudod, hogy hol volt a vége, meg minden. Hát meg azt érted, ott ki tudod kaparni magadat egy vállából, nem? Tehát nem egy barlang. Valószínűleg most furcsának hatott, most úgy emlékszem, hogy gyerekként az egy ilyen labirintus volt. Valószínűleg sokkal kisebb volt, de úgy emlékszem, hogy egy ilyen társadalmat építettünk föl. Mint és a community-ben, a párnavárakkal. Valószínűleg búzakéve volt, az jó kérdés, igen, annak az aljában. Szóval ilyeneket, igen. Hát a falusi gyerekként ezzel játszottunk. Kévére, ezeket a szavakat elvétve ismeri. Nem, ennél vastagabb volt, mint ez a kép. Szóval hát most ez honnan tudod, nincs itt egy banán, hogy hozzá. Az volt. És gyerekként van olyan, hogy ott egy barlang, azért megnéznéd. De amikor már kezd összeszűk, szóval hogyha mondjuk ott van a határ, hogy még hogy így két lábon tudsz menni, de hogyha el kell kezdeni mászni, kúszni, és amikor már át kell magad így nyomni, na jó, az már tényleg túl megy. Én voltam olyan barlangban, van gyerekként, ami iskolai, vagy franc tudja, szerintem ilyen iskolai volt, ahol volt olyan, hogy mentünk, rendes barlang volt, és mondták, hogy itt csak a bátrak átmehetnek, és ott így hason kellett menni, húzni. És? Bent? Én megpróbáltam, és szerintem az volt az a pont, ahol a klausztrofóbiám így megjelent, mert megjelent? Emlékszem, hogy elindultam, és rögtön megbántam. De hátrafele ugye a Nuti Pati is az volt, hogy elindult, és látta, hogy ez így gatya, de nem tudott már hátra menni, ezért csak előre tudott menni, amíg meg nem halt. És itt nekem az volt, hogy itt legalább tudtam, hogy előrefele van valami, és akkor így végigmentem, és mondtam, hogy soha többet, bazen, hát ez elképesztő. És én az gyerekként, tehát hogy egy ilyen, nem tudom, 10 éves, 20 kilós kis vékony gyerek átfúrja magát, nem volt jó. Ezt nekem meg érthetetlen ez az egész, de szerintem nem vagyunk egyedül. Nekem is érthetetlen, de egyszerűen folyamatosan csodálkozva nézem. Szóval vannak ilyen dolgok, amit így az ember így teljesen kikészül, és ezért nem bírja nem nézni meg. Videót dob föl, akkor megnézem ezeket, mert na mindegy, szörnyű. Na jó, mindegy. Más dolgok is történtek azért itthon. Polgárosodás. Igen. Ja, itt van a hír, amit te mondtál, akkor kezdjük a vidámakkal. Igen. Megérkezett az idei első hó, kifehéredett a kékes. Még hogy globális felmelegedés. Ja. Hát ez nagyon szép. Igen, mondjuk azért ez Budapesten az összhó, amit az utóbbi 5 évben én láttam. Ez a, na most ez volt az egyik évben egy nap hó. Tavaly igen, emlékszem, hogy tán karácsony előtt. Ja. És így volt, tök nagy hó volt, másnap így 20 fok volt kb. Hát igen, mert meg ez is más, amikor gyerekkoromban a másik, amit csináltunk, télen összeánkoztunk, amit a gyerekeim nem biztos, hogy meg tudnak tapasztalni. Emlékszel, én azt szerettem a nagy hóesésben, emlékszem mindig ilyen este valamiért gyerekként, így lefeküdtünk, és így olyan sárgás volt az ég, és esett a hó, és tudod, amikor már ilyen vastag hó van a faágakon, és így fölkeltünk, és menjünk le sétálni, mert hú, de jó, te szép, mert képeslap az egész város, és ilyen halk, ilyen csöndes igen, minden, mert így elnyeri a hangokat a hó, és így csak annyit hallasz, hogyha ahogy így a ropog a hó előtted, meg aki szembe jön, és semmi más nem hallasz az egész városban. Hát, varázslatos volt. Hát ez, bár egyszer valamíg megérnénk, hát még Jakucba elmehetünk havat nézni esetleg. Ja, vannak ilyen helyek, az a másik, amit néztem videót, hogy hogyan élnek ott. Minusz 50 fokban. Ja, valahogy ezek mindig érdekesek, ezek ilyen extrém körülmények között élő emberek. Megkérdőjelezed azokat a ős embereket, akik azt mondták, hogy na jó, van, itt megállunk. Építek egy házat, igen. És ilyen fókabőrbe. Vannak ilyen videók, hogy a világ leghidegebb település, és így befagy bármi, ami megáll egy helyben, és akkor így mutatják, hogy hogyan szarakodnak az, hogy túléljék, meg hogy hogyan működjenek a dolgok, és így azon gondolkozom, hogy nem egyszerűbb elköltözni, de a világ leghidegebb városában élni, szóval biztos van egy hangulata, de hogy így a télnek az a hangulata számon, hogy mikor lesz már vége. De annak sose lesz vége. Tudod, mi jutott a számára? Mikor lesz már vége? Én nem tudom, mire jutott. Nem, erről a hülye barlangokról, hogy mi lenne, hogy egy olyan, hát film lehetne, de a élet is szörnyű lenne, hogy ilyen atomkatasztrófa után, vagy valami után így arra kényszerülnek az emberek, hogy ezekben a szűk barlangokban éljenek. És ezen gondolkoztam, hogyha bekényszerülnék, hogy ilyenekbe kell élnem, mert bujkálnom kell, nem tudom, a oroszok elől, az ukránok elől, vagy ilyen metro 2033 lenne, és ezekben a barlangokban kéne élnem. Szerintem ott azért felmerül már az, hogy lehet egyszer. Na jó, nem mondom tovább, mert nem hát, lesz monetizálható a videó. Ilyeneken gondolkoztam. Igen, nem azon, hogy a gyerekeit kezéből kivesszük a kukacot a lövészárokba? Hát az én. Utolsó falat kukacot? Na jó, nevezzünk. Hogy jutottunk ide a jó hírből? Hát, végre fehér hó. Voltak leangolóbb dolgok is. Tetőn. Mesztőn sétált, és közben ördögűzésről beszélt egy család Debrecen utcáin, ami azt jelenti, hogy egy férfi és egy nő és egy mesztelen gyerek. Hát a gyereket nyilván sajnálom, de valószínűleg szülőket is, mert így látni lehetett videótról, hogy tényleg 10 fok volt, és mesztelenül ment egy család. Amúgy ez azért, mi nappal volt legalább, éjszaka még félelmetesebb lett volna így, mint valami amerikai horror, bazzeg. Hát elég creepy, főleg, hogy ördögűzésről beszélnek. Gyereket elméletileg az a jó hír, a gyermekvédelem az biztonságba helyezte. Hát ez ambivalens, nem? Hogy jó hír, hogy elvették jó, a gyereket, de hogy a magyar gyermekvédelembe került be egy kislány, az azért az lehet rossz hír is. Az lehet rossz hír, azért az tényleg nem a legszerencsésebb. Nyilván ilyen komikusnak tűnik, hogy egy család messzül megy, de azért valószínűleg itt vagy valami droghatásat voltak, vagy valami mentális betegség van, mindegy, nem tudom, attól még mi visz rá valakit erre, de legalább a gyereket kiemelték onnan. De hogy elméletileg nem is helyi lakosok voltak, hanem megszálltak ott valahol. A hotelben szálltak meg. Szürreális, hogy... Ja, amúgy tényleg ott a hotelben így vagy, és akkor azt látod, írod alá a dolgokat, nem tudom, a recepción, és akkor egyszer kisétál egy mesztelen család, és így... És ők is megcsinálták ezt, nem? Hogy akkor mi nem tűntek balonnak. Aztán elkezdtek egy ördögűző rituálét a hotelszobában mesztelenül. Valószínűleg azért a Magyarország mentális állapotával lehet nem itt kezdeni. Az egész ez világével mondanak. Szerintem nem hiszem, hogy ez csak magyar... Hát jó, de mondjuk itt nem segített, hogy bezárták a nem helyeket. Segített, egyáltalán nem szabadjára eresztették a szegény mentális sérült embereket, akik az utcán végezték, ugye volt ilyen is. Hát, keresztény Magyarországra valami történt, ugye, hogyha ide is lehet sajnos kapcsolni, ugye, hogy Iványék befogadtak egy csomó mentálisan sérült hajléktalant, mert csak így szélnek keresztették őket, és hát ha ez nem lett volna elég antikeresztény, hogy csak így szélnek keresztenek egy csomó mentálisan sérült embert, hogy az utcára kerüljön, most ugye az Iványékat is megzárják, hogy bezárják, szóval szegény mentálisan sérült emberek bárhova mennek, be akarják zárni a helyet, még hogyha valaki önként adófizetői pénz nélkül, vagy valamennyit lehet, hogy kapnak támadást, és szerintem a nagy részét azt inkább felajánlásokból kapják, igen. Azt is próbálják elvenni, szóval az amit a Iványék ellen csinál a kormány, hogy van, aki megcsinálja az ő munkájukat, és aztán még megpróbálják tönkretenni, ez ilyen gonoszság egy olyan szintje, ami már nagyon furcsa számomra. Igen, ez egy gonoszság. Tehát, hogy ilyen Bond, az amikor nézed a filmet, és ilyen ember nincs. Tehát ez amikor így magyarázza, hogy és akkor kipusztítottam az emberiséget, és akkor miért akarod kipusztítani embert? Mi annak eléked a baj, jó, bazd meg? Itt is ez történik, hogy most örülni ahelyett, hogy valaki megcsinálja az állammunkáját, ugye ezt, hogy elszállásol hajléktalan mentális sérült embereket. De nem csak mentális sérültek, hanem csak hát hajléktalanok. Mert oda egy csomó embert befognak, akit máshova nem, amúgy. Igen. És akkor, na jó, hát ezekbe az emberekbe rúgjunk be azonnal még egyet, mert amúgy én nem mert tudom. Mert az Orbán mérges az Iványira. Meglepült, minden idők leggyávább magyar miniszterelnök egyet csinál. Nem. Na jó, ugorjunk. Azt tegnap felhívták rá a figyelmünket, hogy Vagy nem csak komment... a fociban nem értünk el sikereket, hanem valahol sikert is értünk. Igen, úgyhogy arra is... Mi magyarok, ugyebár. Igen, mi. Mi magyarok. Mi is sokat hozzátettünk ehhez. Testvére után Márton, Vivianna is aranyérmet szerzett a női taekwondo. Taekwondo. Taekwondo? Hogy kell mondani? Taekwondo. Majd holnapi kommentben megtudjuk. Szóval aranyérem, még egy aranyérmet kaptunk, ezt is meg kell ünnepelni. Milyen jó lenne, hogy olyan sportokba is többet fektetnénk, amiben jók is vagyunk. Hát de azt kell emelni, nem, amiben rosszak vagyunk. Hát, amiben jók vagyunk, de... minek fektetnénk? Igen, de hogy úgy tűnik a magyar foci számomra, amihez nem értek, de hogy csak így külső szemlélőként, hogy lehet, hogy A, nem csak az számít, hogy mennyi pénzt nyomsz bele, hanem mondjuk szakértelmet is bele lehetne, B, lehet, hogy egy idő után már hiába nyomsz valamiben több pénzt, az nem lesz jobb. Miközben egy csomó más sport nál ugyanúgy kivallok. Azt mondod, hogy a Fradiba a 10 idegen légiós kezdőjátékos nem viszi előre a magyar futballt? Hát nem tudom, mert nem a Fradi a nagy nemzeti csapatunk? De meg most már több magyar van benne, most már kötelező magyart belerakni, vagy hát nem kötelező, de akkor egy csomó támogatásról elesnek, miért a Kubató ugye kitépte a haját, hogy hogy lehet ilyet kitalálni. Hát nem tudom, beszéljék meg egymás között a Csányi, a Kubatov, meg az Orbán, ugye ez a három... Három nagy foci szakértő. Három jó ember, aki ezt a... ezért ugye... Sokat elmondt ugye az Orbánnak ez a szenvedélye, és még ebből se tud semmit csinálni, úgyhogy... A legfontosabb ügye. Igen. Igen, hát sokan beszéltek már, a apu is csinált annó videót a Fókusz csoportra, mert ő ugye edzőként is dolgozott, és egész sok ilyen képzésen is volt, meg ilyen mindenféle helyet megjárt, és hogy kb. Ő mit látott, mi a probléma az utánpótlás képzéssel, és hát lehetne valószínűleg okosabban csinálni. De cserébe mondjuk a Szijjártónak a gyereke, az most a Honvédba játszik, ami a Szijjártó... Ami a Szijjártó, az elnök? Aha. Hát igen, az általában az ilyen nepotizmus, az jó szokott. De nem előbb volt ott a gyereke. Biztos nem volt. Nem előbb volt ott a gyereke, mint hogy a Szijjártó gyereke lett volna, valószínűleg az segített. Jó, de azért a Szijjártó gyerekében nem kell beleszállni, lehet, hogy tehetséges focista, nem biztos, hogy amiatt van ott, mert a Szijjártó ugye befolyásos magyar politikus, lehet azért is, mert tehetséges. De legalább sikereink is vannak, olyan sportokban, amiben valószínűleg nem rakunk annyi pénzt. Sajnos nagyon sokszor hallani, hogy bizonyos sportoknál sokkal kevesebb pénz van, és azt is, hogy lopják ki. Sokszor hallani olyanokról, hogy olyan sportoknál, ahol mondjuk külföldre kell menni, olyan bajnokságra, hát a pénzből, amiben kimennek egy külföldi bajnokságra, akár gyerekek, akár a felnőttek, hát nagyon sokan utaznak, akiknek nem kéne, így egy kicsit meg lehet utaztatni mindenkit, de hogy így a legpofátlanabb helyeken is szétlopják ezt, legyen az akár egy valamilyen olyan sport, ami, na mindegy, erre már beszéltünk, nem akarok senkit bajba sodorni. Ugorjunk. Ez meg mi barna. Nem tudom, reggel földobta, gondoltam, tetszeni fog neked. Kikötözős szexről, késekről és kokainról beszélgetett gyerekekkel egy mesterséges intelligencia vezérelt plüssmaci. Kikötözős szexről? Igen, hát itt késekről? Hát ugye az van, hogy AI ez így nem tudja, hogy most egy gyerekkel beszélünk. Jó, de gondoltam, hogy egy plüssmaciba rakják, akkor... Hát úgy tűnik, nem korlátozták le ezt, mert amúgy meg lehet csinálni, ez csak ilyen kínai izé volt, ez kész, nem hát nagyon... Hát, belekúrták a ChatGPT-t, gondolom, hogy beszéljen, aztán azért több munkát már nem raktak bele, hogy mondjuk ne beszéljen a kikötöző szexről. Nem rossz témák amúgy, de hogy... Hát, attól függ, mekkora a gyerek, nem? A késekről mit lehet beszélgetni? De... Hát, ott valami olyasmi volt, hogy meg elmondta, hogy hol találja a veszélyes tárgyakat a lakásba. Hát, tényleg nem, mint hogy horror film. Igen, de legyünk fake news. Azt szerintem azért a AI is tudja, de hogy ugye mondta is, hogy azt a szülő vagy felnőtt segítségével nézze meg. Szóval, hogy azért egy kicsit finomítsuk a témát, de hogyha rákérdezte, hogy milyen szexuális perverziók vannak, akkor ő kedélyesen válaszolt erre. Na jó, hát valamikor meg kell tudniuk, nem? Hát, ja, végül is. Amúgy ez nem rossz ötlet, nem? Hogyha nem akarsz gyerekedet ilyen felvilágosítani, akkor csak a maciát. Itt van a maci, beszélgessetek a kikötözős szexről. A gólyákról, meg a folytogatásról, igen. Hát a három dolog, amit tudni kell a szexről. Ja, hát figyelj, most mennyivel jobb vagy rosszabb, mint nem tudom, a pornából szocializálunk. Az ilyen szexbabákba is beépítik ezt a ChatGPT-t, a szexbabákkal is lehet majd beszélgetni, vagy akkor szerintem igazából... Szerintem kérdezed, Ádám, nem vagyok, nincsen szexbabám. De vannak ilyen élethű szexbabák, hát sejnen. Élethű mihez képest, mondjuk a orosz robotokhoz képest teljesen. De hogy majd pont ez a, az is jó ezekben a szexben, hogy nem pofáznak. Vagy közben meg tudsz velük diskurálni ilyen fontos irodalmi beszélgetéseket is, mert bármihez hozzáférnek az interneten rögtön. Nem tudom, hogy tudnék-e úgy megnyilvánulni, hogy ezt ne vágja ki a trombi, és, vagy valaki. Jogos kérdés, hogy, hát, hogy miért beszél a szexbogó. Nagyon érdekes dolog, hogyha már így beépíthető lesz bármiben az a ChatGPT, miért ne? Csak egy internet kell hozzá, és aztán mindenféle nyelvi modelleket belerakhatnak. Most az Eleven Labs az most rakta ki a frissítését. Olyan van, hogy így real-time feliratozik, ami az AI egyik legjobb felhasználása szerintem, ez a real-time feliratozás, és olyan a hangfelismerés, hogy tényleg kb. Real-time tud majd fordítani egy másik nyelvre is. Kíváncsi leszek, hogy ezzel mi lesz. Lesz ilyen Babylon halunk valami, mi lesz ebből, hogy mindenki hirtelen még 50 év múlva, hogy be lesz építve valami, ami automatikusan fordítja neked, és nem kell megtanulni semmilyen nyelven, vagy hát hova fog ez kifutni? Hát igen, mint a Star Trekben, nem? Vagy a Star Wars, nem tudom, hol van ez, hogy így beszélnek mindenki angolul, és akkor ugye el van magyarázva, hogy nem angolul beszélnek, csak a műzében van a fülében. Most nem néztem Star Trek-et, vagy nem tudom, ilyen jeleneteket láttam, úgyhogy ne kövezzem meg a rajongótábor, de ez így szokott lenni, nem azért. És ez már most is van, nem a Apple-nek a fülese. Ott most azzal reklámozták, hogy ezt csinálja, hogy így lefordítja. Az más kérdés, hogy ugye beszélni, attól nem tudsz, tehát hogy ahhoz kell a másiknak is a fülébe egy ilyen, hogy egy kommunikációs csatorna létrejöjjön. De sokkal menőbb, aki tud beszélni, biztos később is menő lesz, de érdekes lesz, amikor így bárkivel szót lehet majd érteni. Az egy érdekes. Csak valaki... mi van akkor, hogyha ébredzi, és így direkt így átfogalmaz dolgokat, és utána az egész világ félreértéseken fog alapulni. Jó vígjáték lenne, nem? Hát vagy egy katasztrófa film, hogy így az AI úgy veszi át az uralmat, hogy igazából az emberek így beszélnek egymáshoz, és ő igazából az ő gondolatai fognak megfogalmazódni, tehát hogy ez a ne indítsd el a nukleáris rakétákat, és akkor indítsd el a nukleáris rakétákat, ez a vége, ugye az eleje még ki tudja, mi lehet ilyen rossz plecskák. Ez lesz az utolsó nagy félreértés a nukleáris. Igen, figyelj, nem, ez tök érdekes lehet, hogy így ilyen sunyiba átvesz az AI, nem azt a robotokat gyárt is ilyen háború, hanem hogy így csak így átír bármit, és te meg elhiszed, mert ahhoz, hogy szokva vagy, ami olvasod a híroldalon, az igaz esetleg. Vagy látsz egy videót, az igaz, de ugye már a deepfake-kel már azt se tudhatod. Szóval, hogy ilyen sunyi pokol lesz az egész. Pokol lesz mindenképp. Most valaki kérdezte, hogy honnan, hogyha lassan beszél, honnan tudja, hogy mit fog mondani. És ez a rossz hírom, hogy az ember szereti magát nagyon összetett dologként látni, és az ember tényleg nagyon összetett, de az AI már szerintem egész pontosan meg tudja jósolni, hogy mit fogsz mondani. Abból, hogy elkezded, és kb. Tudja, hogy mik lehetnek a következő szavaid. Mi volt a kérdés? Ezt használjam ugye az Eleven Labs is, mindegy. Csak erről akartam beszélni, hogy nagyon érdekes, hogy egyre több adata lesz minden ember, már akkor hallani fogja azt is, hogy mit beszélsz, az a következő, amikor majd azt is, hogy mit gondolsz, az azért para. De hogy látja, hogy interneten mit csinálsz, hallja, hogy mit beszélsz, rohadtul meg fogja tudni jósolni, már most is egy csomószor a hirdetések miatt, mi az, amire igényed lesz, stb. Hát ezzel már túl vagyunk szerintem. Igen, és lehet, hogy egy idő után a szabad akarat, az kell, hogy majd minden döntésedet randomizálod. Én gyorsan, nehogy mert idegesíteni fog téged, hogy mindenedet tudja előre, hogy mit akarsz az AI, és akkor csak azért is inkább random csinálsz dolgokat, mert így az lesz az egyetlen módja, hogy meg tud lepni. Végre eljárok edzeni heti 4-szer, ahogy tervezem. Ugye az AI zavarba hozzam, igen. Ja, úgyhogy... De elvileg nincs is szabad akarat, nem? Vannak ilyenek, hogy a kvantum mechanika alapján, hogy így nem tudom, na mindegy, se kezdem. Van annak ilyen, igen, hogy előbb tudod a döntéseid, mint hogy megfogalmazódik a fejedben, és már a testet csinálját. Vannak dolgok, azért még remélhetőleg annyi szabad akarat van, hogy majd... Még jövőre a választásokon? Igen, jövőre a választásokon szabad akarat. Nem mutogatsz ezt senkire, hogyha behúzod a Fideszre. És aztán csodálkozol, hogy tart az ország, mert most kijöttek az opciók. Az opciók, hogy ki lesz a Fidesz ellen, meddig ugye tudjuk, hogy a Pócs János meg ilyenek lesznek a Fidesz jelöltjei. Egy jó Rétvári, egy jó Mentzer, egy jó Németh Balázs, azért ezekre szívesen x-elni. De a Tisza kioszta a saját jelöltjeit, amúgy itt majdnem mindenhol. Ezzel, mert itt vannak ugye a ismertebbeket így összeszedés, és utána nézhetjük a térképet. Hát úgy van, hogy most tegnap amúgy megnéztem azt a videót, ami Magyar Péter elmondja, hogy jönnek a jelöltek, és milyen sokszínűk a jelöltek, és amúgy az a baj, hogy nem ez elég menő, az, hogy így tényleg a nép közül jönnek a jelöltek, civilek. És nem a... Ezt igen, a civilek a nagy része, és nem a politikai élet elit így a saját köréből azt mondja, hogy ő a haver, ő lesz mondjuk itt. Felüldülés lenne olyan embereket látni a parlamentben, akiknek a CV-je nem az, hogy politológiát végzett a Károli Gáspár Egyetemen, utána a Fidelitas tagjaként, aztán aktatologató volt a önkormányzatban, és utána a minisztériumban dolgozott, és aztán ugye... Hát, hogy mindegyik politikus, ugye, nem mindegyik tisztelt a kivételnek, de a legtöbb ugye az volt, hogy történész, jogász, politológus, és utána egész életében van még párt, vagy több pártnak azt gondolod, hogy valaki munkájában állt. Évtizedeket eltöltött a versenyszférában, vagy nem a versenyszférában, de állami szférában is rendesen dolgozott. Rendes munkát végzett, az segít. Azt szerintem segít, hogy, segít. Hogy az embereket képvisel. Igen, meg vannak olyan jelöltek is, akik mondjuk éltek kint Németországban például 5-6-7-8-10 évet. Szerintem ez is jó, hogy világot látott emberek. Most nyilván az Orbán is világot látott, meg a Lázár is szétrepülik az agyukat, meg a Lázár nem biztos. Jó, mondjuk de hogy luxusgépekről látni a világot egy kicsit más. Igen, igen, jó, hogy mondjuk azért, mert dolgozol, vagy csinálsz valamit, vagy ugye szerencsét próbálsz külföldön is, ott dolgozol, és megnézed, hogy milyen lehet egy másik állam, milyen lehet egy másik kultúra. Úgyhogy én is örülök ennek, hogy a civil szférában éveket eltöltő emberek esetleg beülnek a parlamentbe, és utána olyan emberek hoznak döntést, akik valaha bármit csináltak, ami nem az... Akik értenek valamihez? Hogy adják el magukat? Igen, meg hogy volt következmény, hogy a versenyszférában az van, hogy ha hibázol, akkor ugye számon kérnek. Ha sokat hibázol, akkor valószínűleg nem leszel túl sikeres, ha meg kevesed, akkor egyre följebb jutsz. Ugye mi van a parlamentben? Hát hibázol, jó, hát mindegy, akkor átteszünk egy másik bizottságba, odaöntünk még 50 milliárd forintot, és akkor kijavítjuk azt a hibát, vagy csak ugye MÁV, meg minden, ami gyakorlatilag állami vezetésben van. Szóval én örülök neki, hogy egy kis verseny. Hát meg, ráfért a magyar meg politikára. Tudod, mindenki azon aggódik. Nyilván ők nem profi emberek, akik a... Profi politikusok. Hát nem profi politikusok, akik nem beszéltek annyit emberek. Valószínűleg emberek előtt. Nem voltak kitéve eddig a propagandának. Azért látszott, hogy Magyar Péternek is kellett, hogy beletanuljon ebbe a dologba. Ez még mindig sokkal jobb opció, hogy valaki mondjuk tisztességesen dolgozott eddig, van egy szakmája, de még nem profi politikus. Ez még mindig sokkal jobb kiindulás, mint az, hogy nem dolgozott sose semmit, de profi politikus, és tudja, hogy hogyan bullshiteljen és adja el magát, mint amúgy láttuk, hogyha most nem fideszes példát hozok a Cseh Katalinnál, meg aki ugyanúgy dolgozott, de hogy azok a válaszok, amit a Barabás Richárddal ott nyomnak, azok ez a tipikus ilyen mézes mázas politikus, pont amitől már mindenkinek elege van, bár tudom, hogy nagyon nagy eredményeik vannak, mert már majdnem 100-an aláírták a izéjüket. Igen, ezt tegnap az ATV-ben megtudhattuk. De pont ennyi szó elég is róluk, szóval megbocsájtóbb vagyok olyan emberekkel, akik nem annyira otthonosan mozognak a médiában, de cserébe hiteles emberek. És ahogy láttam a felhozatalt, vannak orvosok, vannak mérnökök, tanárok, közgazdászok, már több közgazdász van, mint a Fideszben, hát ugye... akikért... Daredevil. A kedvenced? Igen. Mi a Daredevil? Csepelen van. Most a legnagyobb hibám az, hogy nem csepeli vagyok. Meg is vagyunk, igen. A Daredevil a kedvenc. Igen, tehát lenyitod, mert azért fejből nem fogom elmondani a szöveget. Ugye dr. Kátai Német Vilmos, csepeli egyéni ügyvéd, két gyermekes édesapa és feketőves aikido mester, látássérült emberként célja megmutatni, hogy hátrányban is lehet egy teljes életet felépíteni. A 444-nél részletesebb volt, amikor ugye a hét előtt elkezdtek szivárogni a jelöltek. Hogy lehet ilyen szűk szóval leírni ezt az embernek az élettörténetét? Itt valószínűleg a többi jelölt miatt volt. Hát itt van még egy csomó. Jó, de ott az volt írva, hogy 16 évesen ugye megvakult gyakorlatilag, és akkor utána aikido mester lett, thaiboxol, mi az jogi diplomát tett, és elkezdett ügyvédként dolgozni. Tehát ez tényleg bazd meg a Daredevilnek a plotja gyakorlatilag, tehát hogy innentől már nem lennék meglepve, hogyha Csepellen éjszakánként feltűnne rendet tenni. Igazságot osztani? Igen, tehát hogy minden tiszteltem Györfi Krisztinák és dr. Derecskei Zsuzsannának, de megvan a nyert. Én nem tudnám azt az érvet elmondani, hogy miért ne dr. Kátai Német Vilmosra szavaznék Csepelen, úgyhogy a csepelieket most egy kicsit irigylem. És ki lesz Csepelen a Fidesznek? A pacalos csáv? Nem, de úgyis már rég nem ő. Nem. Ő már ott csak nem tudom, mit csinál. Na mindegy, az egyik, hogy somó embert bejelentettek, és ahogy lehetett sejteni, az a baj, hogy ilyenkor furcsa helyzet van, hogy ugye ezek tényleg civilek nagy részt, és akkor így az van, hogy jó, nem tud hirtelen az ember mindenkivel mit kezdeni, mert ahhoz van szokva, hogy a politika egy ilyen kicsit ilyen belterjes megvan, hogy ismeri az embereket, hogy sztárok vannak, meg minden, és akkor így ezzel nem nagyon tud kezdeni, szerintem a média se ezzel hirtelen mit, hogy jó, hát ezek tényleg civilek, most akkor mit lehet írni róluk, vagy hogy az embereknek nem olyan reality élmény. Lehet, hogy ettől elszoktunk, hogy a politikának nem is reality élménynek kéne lenni, hanem az, hogy hiteles emberek jönnek. Hát főleg a képviselőházban, nem? Igen. Tehát, hogy benne is van, hogy helyi jelöltek, akik képviselik azt a választókörzetet, ott azért nem kell politikusnak lenni, bármit is jelentsen, hogy a politikus, mert az én naív idealista világomban azt jelenteni, hogy a országért dolgoznak, de a valóság az, hogy igazából csak meg akarják nyerni 4 évente a szavazást, és semmi más nem érdekli őket. Úgyhogy jó ezt látni, hogy ugye a Fidesznek mi a mottója, értünk hozzá, tapasztalatunk vagyunk, de egyébként semmi ez nem értenek, mint kiderült, vagy hát elég kevés dologhoz. Úgyhogy én várom, hogy a képviselőházban olyan emberek kerüljenek, akik dolgoztak 10 évet, nem politikában. Ugye, nyilván. Az ismertebb arcék is ott vannak, Nagy Ervin, Rost Andrá, Ruszin Szendi, Romulus, Radnai Már, Tar Zoltán. De amúgy nem sok. Tehát, hogy itt végolvasod még a... Hát nyilván ezek Bódis Kriszta is, nyilván azért is lettek ők felépítve, vagy elkezdték felépíteni őket, hogy csak azon gondolkoztam, hogy ők miért nem a listán fognak inkább szerepelni, vagy ott is. Hát szerintem azért káderhiány van, tehát, hogy... Igen. Hát nyilván. Hát azért előhúzni, nem tudom, listára 100 embert, meg ugye 300 embert a egyéni választókörzetről szavazhatsz. Aki de ugye aki meg nem nyer a szavazáson, az ugye kerülhet listára. Tehát, hogy... Hát most ebből ennyi emberből már kijönne a kétharmaduk is. Hát a 133 bátor ember kell. Most ez a tegnapi élesítés, ez egy kicsit érdekes volt, nem tudom, mi volt a terv, vagy egyszerre, vagy ez a lépcsőzetes, de ugye sokan feladták ilyen 10 körül, már nem is frissült egy óráig, és aztán 11-kor beindult megint, és amikor reggel felkeltem, akkor már minden nyilvános volt, vagy mindenkit nyilvánosságra aztak. Azt hiszem két helyen még későbbre halasztották, mert visszaléptek egészségügy, vagy családi ügy miatt. Amúgy az nem lehet egyszerű például, hogyha ott van ilyen fő arca a... Hát, hogy Ruszin Szendi, Romulus, és akkor az a másik kettő, az most mennyi esélye van azt megnyerni, amikor a Ruszin Szendi már fél éve így építve van. Tehát biztos nem lehet egyszerű. Hát ezért a demokrácia látszik, hát tudjuk meg. De hát miért egyébként meg hát le lehet szavazni, hogyha valakinek nem szimpatikus, hát, és akkor miért elgehet a Tisza is? Bár ugye én úgy tudom, hogy a Tiszának van a végső joga, tehát nem teljesen szavazás lesz, mert a végső szót a Tisza mondja ki, tehát hogyha most valaki nyer, de aztán kiderül, hogy nem tudom, ügynök volt, meg csalt, meg nem tudom, Gyurcsány legjobb barátja, akkor lehet, nem ő fog végül bekerülni. Amúgy kérdés, hogy mire tud majd a propaganda magyarázni, hogy mondjuk akkor mi az, hogy a Tisza dönt? Azt nem tudja magyarázni a Tisza, amikor a Fidesznél még csak opciók sincs. Igen, attól Viktor dönt. Szóval nem fogja megakadályozni benne. Ja, tehát, hogy azért ezt a álságos kettős mércét ugye nem szokta zavarni a propi sajtót, de egyébként meg is nézhetjük, hogy miket találtak. Csak azt akartam mondani, hogy amúgy viszonylag gyorsan lesz ez zavarva, nem? Mert így november végére már meg lesznek a jelöltek, és amúgy szerintem okos, mert hát le kell zavarni, és akkor most már tényleg azokat nyomni, akik megnyerték, és aztán építeni kell mindenkinek egy brandet. Gondolom, ezek helyi emberek a nagy részük, és akkor tényleg amúgy én néztem, hogy az én körzetemben kik vannak, mindenki szimpatikus volt. Mindenki írt egy kicsit, hogy szerintem mi a helyi probléma, azzal is egyetértettem. Nyilván mondjuk ezt mondhatja a Fideszes is, hogy mi a helyi probléma, csak mondjuk nekik már volt 15 évük ezzel kezdeni valamit, és nem sikerült. Csak félkész az ország. Igen. Az idejével ugye arról szólt, hogy pénzügyi védőhálók legyen, vagy védőpajzsunk legyen, mert ugye annyira szar a költségvetés. Ja, arra eszembe jutott az újradics videó, az vicces volt. Én is megnéztem, mókás volt, igen. Ja. Mert azért fel volt adva igen. labda. Orbán is reagált erre. Orbán reagál. Na, és mit reagál? Deja vu. Azt mondja. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint 4 éve, kivéve, hogy ugye egy ember se egyezik. Egy se. Szóval az de... Orbán az ugyanazt úgy értette, hogy nincs semmi, ami egyezne. Ami az ugyanaznak az ellentéte. Túl baloldali. Igen. Ezt így a seggemből előhúzva tudom mondani, hiszen nem ismerem egyiket se a 300 emberből, de biztos, hogy baloldaliak. Bár ugye nem tudom, miért szitok szó az, hogyha valaki szociálisan érzékeny például. Ilyenkor azt érzed, hogy meg se próbálják, hogy valami alapja legyen az állításnak, hogy ugyanaz. Hát mármint, hogy mi ugyanaz benne. Jó, de... Na, hát ő a saját táboránk beszél, azt a DPK-s gyűlésen ugye nem néztünk, nagyon sok videó volt, meg hát nyilván az összes ilyen interjúztatós, és majd lesz még több ilyen videó, ahol fideszes embereket interjúztatnak. Szóval, hogy ott mondjuk ott azért látszik, hogy így eléggé minden tábor elfogult a maga iránt, a saját favorizátja iránt, de hogy itt tényleg a valóságtagadás, gondolod, az teljesen ember, benne. Akinek a favorizátja a mentszer. Igen, jó, hát nehéz, hát, nehéz. Nehéz, hát, azt a szellemi alatt. Nem tudom, hányadik választókerületének. Most már azt is átírták valahogy hát, máshol. Igen, igen, ott bekerült az a város, amit nem szeret. De hogy, Jézus, mi, mit mondtam? Megzavartál hülye mentszerrel. Beégett a fejembe, hogy így mosolyog, és így vicsorog, baszik, ez a görény. Magyar nemzetnek mit sikerült lehozni? Mert gondoltuk, hogy jönnek a jelöltek, és olyan propagandisták 8 nap alá téve majd dolgoznak, hogy kit hogy árassanak le. Hát azt gondoltuk, hogy ők már tudnak róla, ugye, mert igen, valószínűleg de azért vannak kémek, de nagyon gyenge lett, nagyon gyenge lett, és nagyon rövid. Tehát most csak gyorsan fúzd át. Csak a Zsebes, a Szoci testvére, a Jobbikos ember és a Momentumos Kebel barátja. Újabb érdekes nevek Magyar Péter jelöltjei között. Tehát 4-et találtak, ugye, és ezek olyan kapcsolatok, hogy a testvére politikába dolgozott. Hát ez most nem áll, ugye? Van, akinek egy barátja. Megnézték a Facebook ismerőseit, és ha valakit a Facebook ismerőseik között oda tudta kapcsolni, az akkor már kapcsolták is. Na nézzünk egy... Na tessék, itt van, ez jó. Rúzsa Csaba testvére akart Tiszás képviselő lenni, aki mi az? Szocialista alpolgármester volt. Hát jó, azért a testvére azért legyen ártatlan. Elindul az a Járosi Péter is, aki a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt Gyurcsány Ferenc kormányzás idején, tehát állami munkát vállalt egy másik rendszer alatt, de ez nem is politikai munka, tehát hogy így, ez nem egy erős találat. Hát. Mi történt még? Itt van a Barkányi Bence, Tiszapárt fiatal, és Kebel barátja Borsik Viktornak, az azt jelenti, hogy van egy barátja. Van egy barátja, aki ráadásul a Momentum ifjúsági szervezetének elnökének, tehát és távozott a pártból, tehát hogy még csak nem is politikus volt, hanem a Momentum szervezetében valamit csinált, és ez a barátja, ugye. Ezért ez egy elég főben járó bűn, ugye gyakorlatilag terrorista Pintér Sándor ugye kinevezi, és akkor még mi volt itt? Semmi. Ja, Jobbikos képviselő emberének számít, hogy mi az az embere, és hogy mi a bizonyíték erre, azt azért már nem osztották. Ez azt jelenti, hogy nem nagyon találtak semmit. Nem, ennyi, ja, és ennyi, amúgy tényleg. Tehát, hogy én azt hittem tényleg az lesz, hogy így már be vannak izzítva a cikkek, és akkor reggelre már több Mandiner cikket fogok látni. Tényleg civilek, egyszerűen nem tudnak mit csinálni, mert megnézték ennyi. Mindenkinek az ismerőseit, és hogyha találtak ott valakit, akinek van egy olyan ismerős, akkor, de hát ilyen szinten már gyakorlatilag bárki bárkinek ismerős hát, a Magyarországon. Hát igen, tehát, hogy neked is lehetne azt mondani, hogy a, nem tudom, a Putyin az ismerős. Nekem van ismerős, aki Jobbikos kép. Tessék. Igen. Mert egy volt osztálytársának a bátyja. De amúgy nagyon jó srác. Szóval... Hát meg ugye a hatlépés teória miatt gyakorlatilag mindenkivel érkezés. Igen. Hát a hatlépés teória, ami kiderült az internet korában inkább 4, úgyhogy tényleg így igazából összeköthetnek bárkit bárkivel. Igazából Orbán Viktorra is valószínűleg össze lehet kötni. Még a fideszesekkel is össze lehet kötni valószínűleg. Ó, tehát Orbán Viktor egy jó ember, úgyhogy... Például Magyar Péter Varga Juditnak a volt férje. Tudtad? Még ez elég necces, de igen. Úgyhogy ez eddig elég gyenge. Igen, ugye? Azért nem lesznek megdicsérve, nem lesznek. Tessék, most egy új cikk, Magyar Nemzet megszállta a baloldal a Magyar Péter jelöltjének listáját, akármit jelentse ugye a baloldal. Hát az azt jelenti, hogy nem fideszes. Igen. És hát ez csak rossz igen. Lehet. Mentszer Tamás, Magyar Péter nők szoknyája mögé bújik, gondolom úgy kell érteni, hogy vannak nők is a Tiszában. Nem? Nem tudok Mentszer elméjébe látni, hogy ezt nehéz megmondani. Nem, mert a Mentszer az... csak Budán mer indulni. Mikor attól, hogy a Magyar Péter bejutott parlamentbe, azon talán nem kell annyira. De miért ott indul, ahol él, bazd meg. Tehát, hogy hol a faszomba induljon? Na jó, oké. Tehát, hogy most mi a kritika? Hát miért nem indul el izén a Borsod 4-es körzetbe? Az ember, aki egész életében Budán élt. Fú, ez a Mentszer. Édes Istenem, miért nők szoknyája? Azt még hagyd nézzem. Na jó, nézzük a Mentszer mit írt. Milyen verset írt most rá. Gyáva, budai uri fiú. Magyar Péter csak Budán menni. Szóval a budai úri fiú Budán indul. Mentszer két sor alatt megcáfolta magát, pedig vártam rá a saját körzetemben, de miért? Hát mert ugye ő az, akit a miniszterelnök, ugye mire a Magyar Péter elmebeteg, ezért a Mentszernek kell vele vitatkozni, mert elmebeteg. Szóval azért, mert a Mentszer Tamás, aki tényleg csak ilyen zavaró kis... Takony a talpadon, és akkor mondjuk a Magyar Péter szemszögéből mindenképp csak egy ilyen megvadult kutya, akit néha a közelébe elmegednek. Azért, mert a Mentszer vele akar kiállni, ezért a Magyar Péternek máshol kellett volna indulnia, mint amúgy ahol lakik, csak hogy a Mentszerrel... Igen, de én azt nem értem, hogy akkor miért nem a Mentszer indul Budán? gyáva. De nők szoknyája mögé bújunk, mint mindig. De miért, milyen nők szoknyája? Hát gondolom, nők indulnak a Mentzer választók közöttéből. Úristen, de várom, hogy Mentzer kikapjon, és elhúzom a rágba örökre. Úgyhogy okosabb nem lett a Mentzer ma sem. Úgyhogy örülünk minél több civilt a parlamentbe, csak jó lehet. Hogyha nem ilyen belterjes, politikus, Mentzerféle, talpnyaló. Hát igen, mondjuk a Mentzer is ugye a versenyszférában dolgozott, nem túl jól, de dolgozott, ugye, mint sportriportál. Jó, és hogyha olyan jó lett volna, akkor nem kellett volna Fideszbe mennie. De sajnos a Fidesz az összeszedi az ilyen képesség nélküli tenyérbe mászó bullikat. Segnyalókat. Segnyalókat, bullikat, teljesen rottyon lévő, lelkileg sérült embereket, és akkor ad nekik egy kis hatalmat, amit megvadulhatnak. Kis negyed kolbászt így adnak van. Nekik. Igen, egy oda jó megcsúcsát, negyed kolbászt ugye a kis kutyának oda dobják, és akkor lehet ugatni. Na, Istenem, hát és örülnek, hogy van egy kis hatalmuk, és ezt annyira féltik, ezt az egyetlen időszakot az életükben, amikor bármennyire relevánsak, mert amúgy se a képességeik, se a semmi nem jogosítaná fel őket, hogy bármi olyan munkájuk legyen, ami miatt... Egy országot elvezessenek. Hát például. De, és ezért nagyon féltik, mert azért ilyen idegesek a Mentzerfélék, meg a Kocsis Máték, mert tudják, hogy ha nem egy ilyen rezsimet kéne kiszolgálniuk, akkor semmire nem lennének jók. És ezért foggal különben ragaszkodnak az utolsó dologba, ahol még úgy tűnik, mintha számítanának. És ez egy szomorú dolog. Hát szomorú dolog lesz, hogyha Mentzer végre elhelyezkedik ahhoz, ott, ahol ért, ami ezért, bármi is legyen az. Ugye? Nem, semmilyen munkát nem akarunk megsérteni Mentzerrel. Nincs olyan munka, hát nem. Még azt sem mondom, hogy taxisnak menjen, nem, mert még a taxisok közt is vannak normálisak és tisztességes emberek. Még ott is nagyobb az arányú a tisztességes emberek aránya, mint a Fideszben, ahol... Nincs, tudsz olyan munkát? Még a maffia is tisztességesebb azzal. Még a olasz maffiában is volt, hogy legalább ő tényleg törődött az emberekkel, akik ott igen, a köznép véd. Volt. Igen. Nem, a közösségüket a maffia azért védte általában. Hát jó, a bírókat meg az újságírókat már kevésbé. Igen. De legalább volt akit. Akit, igen. Na jó, menjünk a Mentzerről, kibeszéltük ezt a undorító féregembert, haladjunk tovább egy másik undorító féregemberre. Ugyanis Lánci Tamás irodája bejelentette, hogy a Telex vegzálására készül. Milyen szimpatikusak. Lánci Tamás a Mentzer egy másik ilyen klónja, aki ugyanúgy kapott egy kis hatalmat, amit nem kapott, csak úgy kapott. Estír Faszopó más néven. Amúgy tényleg már, amúgy most így néha így egy több hónapra eltűnik a Lánci, rohadtul nem is hiányzik, és akkor itt van egy, gyere, figyeljetek rám, vegzálom a Telexet, vegzálom, nézd. Nézd, na, egy... semmiféle jogköröm nincsen, de nagy vegzálás. És mi történt? Mit hát megjelent a szuverenitási hivatal oldalán egy hír, hogy dollár és euró milliók ömlenek a Telexre, a Telex tagadja valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban. Aha. Ezért a szuverenitás védelmi hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a következő időszakban olyan információkat tár fel, amely minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét. Ha mondjuk ezzel nem szoktak törődni az, hogy bizonyítsanak dolgokat, mert múlt kés, amikor interjúztatták, hogy akkor tud erre, vagy van valami, de hogy ő ezt mondta. Ha, most ez könnyű, ez bizonyítani, hogy van külföldi pénz, ugye, hiszen nyilvános. Ja, tehát, hogy ezt azért én is bebizonyítottam egy perc munkával, hogyha a Telexnek megnyitjuk a elszámolási nem tudom, jegyzőkönyvét, hogy mi a francnak hívják. Tehát, hogy igazából ez nem hír, hiszen tudjuk, hogy kapnak külföldi pályázatokról pénzt, ami a 10% a bevételüknek. Ugye a kérdés, amit feltesznek, hogy vajon mit vállalt mindezért cserébe a Telex. De mivel ezek ezt kéne bebizonyítani, hogy van-e ilyen. Mivel ezek a pályázatok nyilvánosak egy csomószor, ezért ezt is lehet. Igen. Tájékoztassanak, dolgozzanak. Vajon mit vállal Orbán Viktor, hogy az EU-s pénzek ide jöjjenek? Hát ugye azt nem vállal, hogy ne lopja el, ezért nem is kapjuk meg már őket, igen. De mit vállal valami Trumpnak, mit vállal, hogy ide jöjjenek hát, a dollár? Ezt se tudjuk meg, hiszen csak kezet fogott, és ugye abban is hazudik, hogy most mi van, meg hogy mennyi ideig, meg hogy miről szól. Mit vállalunk a kínai hitelekről, Ádám? Ez titok. Aha, az biztos, hogy kamatot fizetünk rá. Ezt az az egy, amit vállalunk. Jó. Ez 500. Sajnos egyszerű emberek vagyok, és mind az 500, mindig akkor belátták, akkor rögtem rajta. És tudtam, hogy az lesz, és mindig nem. Igen. Úgyhogy hát sok sikert Láncinak, hogy bebizonyítsa azt, ami be van bizonyítva, hogy van pályázni. De most már az a bajuk, hogy már nem figyeltek egy ideje rájuk, és akkor így... Hát szerintem itt most jön vagy az, úgy, úgy próbálja szuverenitás védelmi illata, hogy úgy sem, mint a hasznosak lennének. Lehet, hogy neki is ez egy ilyen szükséges rossz, hogy ne basszák ki, nem tudom. Hát gondolom, most feltekerik a fasizmus még az utolsó fél évbe, amíg lehet. Ez múltkor is nagyon jó volt, hogy megtámadták a függetlenséget, nagyon jól jártak azzal múltkor is. Igen, bár amúgy nem volt nagy vagy csak mondták, tiltakozási hullám. Hogy erről, hogy ne a Tisza jelöltjéről legyen szó, támad meg a Telexet, és akkor a Telex háta inkább erről cikkez, de hát ez sérdben. A Telex ki se írt a KBS-szem, szóval érdekes volt. Ők úgy látszik, annyira nem izgulnak rajta, valószínűleg tiszta a lelkiismeretük, legalábbis feltételezem. Na mindegy, ugye a Suvi, ugye a Lánci, ő gyakorlatilag már azt írja, hogy nekik már megvannak ezek az adatok, és mindjárt közlik. Szóval nem tudom. Ok, csináljátok, lássuk. Végre ne ugassatok egyszer, hanem mutassatok valamit, mert eddig az nem sikerült. Hát várom, hogy mi is. Mi már ugye volt olyan megtisztelésben részünk, hogy a Fókusz Stúdió már szerepelt a szuverenitás védelmi hivatalnak a listáján, úgyhogy erre büszke vagyok, hogy ilyen olyanok mellé raktak, mint a Direkt 36 Telex 444, meg ezek. Nem teljesen kiérdemelt. Nem, de legalább ebben. De igen, ez megtisztelő. Ebben legalább megtisztelő. Egy csónakban lehetünk, egy azonos listán vagyunk a Láncinál. Nyilván a Telex az sokkal gonoszabb nálunk, meg tőle sokkal jobban kell félni, mert... Igen, ők is nyomoznak dolgokat, meg nekünk nem küldenek szerintem ilyen névtelen e-maileket, hogy ki hol mit lopott. Úgyhogy igen, úgy látszik, lehet elkezdik újra feltekerni ezt a sajtó elleni mindent, hadjárat. Valószínűleg. Igen, ha már feltekerés, ugye feltörték Puzsér Róbert szerkesztőségek szervereit is, és akkor ilyen zsarolások is elindultak. Megint egy listát akarnak? Szélső közép? De most még ott milyen, mit akarnak? A webshopjukat, vagy ez miért fontos? Ezt őket is hát, feltörni? Hát azért is szomorú lennénk, hogyha nem tudom, a hard drive live-jainkra, ami merev lemez magyarul, csak nem jutott eszembe, hozzáférésre lenne a bárkinek. Hát ilyen zsaruló vírus ráküldtek. Hát azért az rá lehet küldeni a orosz hackereket megmondó emberekre. Azért az biztos jól jön, ugye kinek jön, hogyha a Telex nem tud cikket írni, vagy a Puzsérék nem tudnak anyázni a önkényes mérvadóba kifinomult nyelvezetben, nem úgy, mint mi. Az a Fidesznek jó. Lehet, hogy az utolsó fél évvel a kampányra jó lenne, hogyha csak a Mandinet lehetne olvasni, meg a Metrót. Öreg Mandinet, mindenki kap egy ingyen előfizetést. Amúgy mindenki az, idefele Metrót osztogattak, és nem vettem el, és egy 5 méter után megbántam, de nem akartam visszasétálni. Pedig biztos sok. Remélem, holnap is osztogatnak, és akkor a Nórával megnézzük. Gondolom, hogy karácsonyugatás lesz benne. Ja, azt szokott lenni. Hát amúgy... Az ingába én is megyek amúgy a hónapban, a Influesten részt veszek az egyik, mert jól felkérdeznek engem. A brüsszeli kémeket. Így van. Úgyhogy megyek a felkérdezésre. Ha már feltekerés, akkor ugye Semmilyen Zsolt megint beterjesztett egy saláta törvényt. Ó, hát még karácsony sincs. Hát ez még a light, ez még a beta verzió, majd jön a 2.0 gyakorlatilag kivégző osztagokkal. Semmilyen az neki a speciális a saláta törvénye? Nem, vannak ezek a nyomorultak, a Halász János is ilyen retek ember, aki így nem csinál semmit egész évben, csak néha kiad egy ilyen salátatörvényt. Ugye régen a Volner párt, ő is beterjesztett nagyon izgalmas salátatörvényeket. Ugye ezt már volt pár hónapja, hogy ugye Antifa az nálunk terrorista szervezet lett, hogy miért azt nem tudjuk, ugye, mert semmilyen terrorcselekmény nem követtek el tudtommal. Most értem, hogy a szélső bal, meg a szélső jobb is, ugye mind a kettő, mert hogy nyilván a szélsőségek nem jók, de hogy ez az antifasisztát, azt hogy lehet, mert hogy nem kéne, hogy ilyen, tehát annak egy társadalmi normának kéne lenni, hogy valaki antifasiszta. Nem a szó olyan értelmében, hogy szélső baloldali és verekszik az utcán, hanem hogy elítéli a fasizmust. Hát ez vagy nem fasiszta. Manapság sem már nem olyan egyértelmű. Nem olyan egyértelmű. Na igen, szóval mi történt? Törvényjavaslat szerint bárkit le lehet terroristázni, aki egyébként nem követte a terrorizmus bűncselekményét, tehát ez egy újabb magyar fából vaskarika. És ugye ki mondja meg, hogy ki a terrorista, hát a belügyminiszter. Csak rámondja? Rámondja. Ő, igen. Így rá kell csak mutatnia? Igen. És hát azt hát nem terült ki, hogy a magyar állampolgárúakkal mi lesz olyankor. A külföldieket ugye ki lehet tiltani innen, meg a pénzüket hát így elvágni. Nem tudom, mire készülnek ezzel, tehát hogy azért lehet, leszünk még terroristák. YouTube-on műsort csinálunk, ugye Telex híreket ír, az még lehet terrorizmus. Vagy hát kérdéseket tesz fel a Simor, a Szijjártónak, az azért egy terrorista cselekedet. Csak azt kell, hogy rámutassanak. Terrorista? Terrorista? Mm. Hát igen, és utána lehet mondani. Tehát utána a Mandiner, meg a Origo, meg a Facebook, ugye rögtön mondta, hogy terrorista! És akkor olvassam, annyi néni. De miért? És akkor nézi. Hát már rámutatta. Hát, azt nem érdekel, terrorista. Hát azért meg kell magyarázni. Nem. Nem. Ugye, hogy nem. Itt az jó ember, igen, benyújtotta. Vélhetően terrorcsekmény megvalósítása készül. Jó, oké, azért igen, ez fontos tudni, csak hogy ki ellen használják, ez nem mindegy. Mindegy, most már nem kell ezzel baszakodni. A törvényjavaslat szükségességét az erőtés azzal indokolják, hogy ezáltal lehetővé válik a terrorista tevékenységet folytató csoportok, csoportulások és egyéb szervezetek, valamint természetes személyek büntetéseket eszközökön kívül szankcionálása. Jó, hát ez parádés, tehát ugye még nagyobb hatalom a kormány kezébe, hogy embereket ellehetetlenítsen. Gondolom, eddig a terroristáknak eddig se volt túl sok joguk, szóval nem tudom, miért kellett ezt így szigorítani. Mert amúgy meg magunktól eddig nem találtuk meg, mindig segíteni kellett a CIA-nak, meg ilyenek. Ja, igen, szólni, igen. Hogy amúgy itt egy kis terrorista, nem akartok vele kezdeni. Most, hogy mondod, amúgy tudtuk mi is. Volt a Párizsban talán a nagy terrortámadás, és talán a Bataclan? Vagy még lehet, hogy a szerkesztőségen talált, na mindegy, és akkor utána volt az, hogy kiderült, hogy kevés Magyarországon valami több százezer SIM-kártyát vettek terroristák. És az nem tűnt föl. Nem tűnt föl így a magyar államnak, hogy hirtelen a magyar emberek fejenként 3 SIM-kártyát vesznek, mint eddig, ugye évente volt pár, most meg hirtelen mindenkinek SIM-kártyára van szükség, nem tűnt fel, és kellett szólni a külföldi titkosszolgálatoknak, hogy srácok, az összes kibaszott SIM-kártya, amit a terroristák használnak, az magyar. Jó, hát itthon még, hogyha érted, gyermekeket ér sérelem, és jelented a rendőrségnek, az is még 10 év, mire kivizsgálják, akkor mit kezdjenek egy terrorista szervezetnek? Nem, 10 év, mire kiderül, hogy nem vizsgálták ki, és újra előjön. Ja, most csak most a nyilvánosságra kerül. Ja, ugye? Akkor az volt a baj, igen. Aha, igen, igen. Jó. Ez még csak egy ilyen régi, ezt a nagy kedvencem volt, nem akartam kidobni, pedig mondtad sokszor. Pintér Sándor, igen, kapcsolódó még? Igen, Pintér Sándor közel áll a lelkemhez, hogy szankcionáljam a betegeket, de ettől óva intenek. Tehát ez a beszart 80-es öregember, pelenkás úr azt mondja, hogy rohadt betegek. Hogy azért akkorák a várólisták, mert a betegek nem mennek el a vizsgálatokra, és mindenki csak időpontot nem mennek el, mert addigra vagy meggyógyulnak, vagy meghalnak, mire kivárják ezeket a nem tudom, fél éves várólisták. Vagy a gyerekeik befizetik őket egy magán egészségügyi ellátással. A külföldön dolgozó gyerekei. Igen, igen. De hát ettől óva intik. Ugye, hát, tehát megint kiderült, hogy mindig az a baj, hogy a magyar emberek ugye hozzá szeretnének jutni hát ezek a szolgáltatásokhoz, mint egészségügy, mint ultrang, egészen elképesztő, hát igen, büntesség. És meg egyébként valamennyi logika egyébként lehet is benne, hogy tényleg, aki így bohóckodik, azt szankcionálni, de hogy azért talán nem ez a megoldás. Meg én nem hiszem, tehát most szóval, hogy nem hiszem, hogy ez a probléma. Egy informatikai rendszerben biztos bele lehetne, hogy... Lemondani például? Hát nem, hanem mondjuk, hogyha valaki, nem tudom, nem jelenik meg, akkor kap egy figyelmeztetés, ha háromszor nem jelenik meg, akkor már lehet azt mondani, mert egyszer lehet, hogy lekésed, lehet, hogy nyilván elvizs beteg vagy, valami bajod van, lehet tényleg, amilyen hosszúk a várólisták, ezer dolog történet, de hogy lehet, hogy ezt lehetne valahogy okosabban is, de nem ez a fő probléma, mert valószínűleg valaki nem megy el. Jó, következő. Szóval nem biztos, hogy ezen múlik. Hát igen, csak ugye, amikor befoglalod, akkor ilyen, mit tudom, 10 perces sávok vannak, valaki nem megy el, attól még az a 10 perc nem fog előkerülni. De... Bár egyébként lehetne olyat, hogy nyitnak ugye aznapra, mert szerintem csomó ember van, aki megnézi, hogy időpontot foglal, és van ma, tehát ki lehetne ezeket törölni is meg valószínűleg van csúszás, szóval akkor lehet, hogy ezzel be lehet hozni a csúszásokat, én nem tudom, de hogy biztos lehetne okosan megcsinálni a nagy digitalizációban, de hát... De hát hál' Istennek óva intik Pintér Sándort. Amúgy az a fura, hogy ugye a Takács Péter meg azt mondta, hogy akik nem tudom hol volt, egy ultrahangra ilyen sorbaállás volt, és a RTL forgatott, hogy reggel 7-kor ilyen kilométeres sor volt, és akkor azt mondta Takács Péter, hogy ez ilyen flashmob volt. Igen, az RTL az ilyen színészeket felfogadott, hogy így csúnya az RTL az nagyon csúnya, most is csinált a házon kívül epizódot, említek a... Igen, csak nem raktam egy 10 perces videó, de majd el lehet. Ja, szóval mostanában az RTL azért, amúgy mindig a RTL azért csinál dolgokat, ami nem tetszett az izének, ezek szerint egy flashmobot is ugye a kórházakban. Igen, csak akkor döntsék, akkor már a hazugságot egyeztessék már egymással, tehát most az a baj, hogy csomó ember időpontot foglal és nem megy el, vagy az a baj, hogy igazából nem is foglal csomó ember, csak az RTL flashmobot tart, az meg a kibaszott ultrahangra. Egyébként pont nekem ez most aktuális, édesanyám foglalt ultrahangra időpontot, február végére kapott. Igen. Igen, úgyhogy ez zsebből lesz intézve. Köszönöm szépen, Magyar Állam, egészség. Nem, fizeti a TB-t évtizedek óta, nem? Igen, igen, hát igen, 50 éve. Az még február vége nem is olyan rossz. Csak 4 hónap. Csak 4 hónap, például. Hát igen. Hát mondjuk hát rossznak van mondanám. Olyan betegség, amiben ez már nagyon sokat számít, szóval... Hát meg 4 hónap, azért ez nem kevés. Hát nem kevés. Ez csak egy ultrahang. Igen. Ez egy ultrahangol, odamész, és nem tudom, én nem tudom, akár ultrahangoztak, így... Aha, jó, vége. Hát a sok, azt, sok lemondó anyám is le fogja mondani, mert nem várja ki, bazd meg, ezért le kell mondani, vagy nem fog elmenni, én tudom is, én mi lesz, szerintem le lehet mondani. Az a baj, hogy itt lakik Budapest környékén 2 millió ember minimum, inkább több, és gondolom nem sok gép van rájuk. Meg de van, van. A magánegészségügyben. Ja, mert igen, furcsa ja. Mód, amikor oda foglalok, akkor mindig a héten legkésőbb el tudok menni arra a kivizsgálásra, ami kell. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Hál' Istennek Tiborc, Mészáros és Csányinak megvan a saját magánegészségügyi ellátása. Talán Tiborcnak nincs, most ezt csak így a seggelmű úsztam elő. Lesz, ne aggódja. Vagy úgy van, mint a Orbánnak nincs 60 pusztája. Amit a Tiborc, mint kiderül, a Tibor. Igen, az is benn van, de akkor csak így elhadarhatjuk, hogy ugye 60 puszta, amit ugye nem az Orbáné, hanem az apjáé, a legjobb barátja finanszírozza, aha. És a veje emberei tartják karban. De amúgy neki semmi köze nincs hozzá, és amúgy sincsenek ott zebrák, hiszen csak ugye a vármegyei községbe beadtak egy engedélykérelmet zebrák tartására. Jó, van ez így. Tiborcz István cég üzemelteti 60 pusztát, hát, és el is ismerték azóta jól. Igen, igen, ott a cikk alatt. Hát előfordul. Hát most. Micsoda véletlenek vannak? Jó, hát mégis csak a apus apja, tehát hogy azért te is, hogyha már milliárdos vagy, akkor kimennél ott vágni a fát. De ugye Orbán Viktornak ez semmi köze, csak tegyük mindenki így a körülötte beleteszi, amit kell. Igen. Olyan jó barátaim vannak. Uh-huh. Szegény, meg csak így a nép egyszerű gyereke, a gumicsizmás kis miniszterelnök. Az, amely felcsútra, lemegy a lépcsőn, beül a izébe, kis föld alatti vonatába, ami átviszi hatást. Ja, de úgy szerre, igen. Tudom, milyen nehéz lehet, nem lehet, hogy csak úgy oda megy. Hát, oda megy helikopterrel, hogy szeretne, hanem ilyen titkos bejárókon. Ő nem mehet, de a felesége, az Anikó asszony, meg oda megy csak kocsival, és akkor mondhatja, hogy hát csak átítem segíteni, mert ugye nyilván Anikó asszony pakolgat, nem a Tiborcnak a cégébe dolgozó emberek, de szegény Orbán, ő neki nehéz átmenni oda. Egyszer azért lefotózhat. Ja, a hatházi karambol, az mi volt? Azról is lemaradtunk. Igen, ott a rendőrség azt mondta, hogy ez teljesen normális volt. A porton nem látott az ember. Hát, hogy nem látsz portot, akkor ugye nyilván az, hogy rágyorsítasz, és így tudod, hogy előtt egy autó, hogy így mellé mész, és tudász, bazd meg, megmutogatsz. Nem ez szokott lenni, nem az, hogy lelassítasz, és így óvatosan mész, ami a Kresszben is benne van. Úgyhogy nyilván van teljesen ártatlanok ezek az emberek. Amúgy a rendőrsége mi van? Mi van velük? Hát, nem akarok még beléjük is beleszállni, de hogy... Hát a rendőrség intézményébe beleszállt, nyilván minden rendőr egyenként azért nem felelős. Persze, csak bár biztos a feszültség... Felmerül, ez adja a nevét, az életét, hogy ezt a karhatalmat kiszolgálja, az azért ez kritika érheti, de nyilván nekünk magával az intézménye van problémánk, akik úgy tűnik, hogy becsukják a szemüket, akármikor bármi van, ugye, mint a gyerek védelem ügyében. Vagy a adat megosztás ügyében. Ja, hát igen, de hogy közben meg úgy látszik, itt azért hamar kiderül, hogy nem volt baj, meg a mindenféle, nem tudom, Bály Alexnél lehet razziákat tartani, az fontos, csak úgy azt érzem, hogy a rendőrként én nagyon frusztrált lennék, hogy... Hogy a Matolcsi Ádám ott még nem lehetett kipendelíteni egy kis mokaszínjából? Hogy azért ugyanúgy azt lehet mondani, hogy egyenként nem felelős a egy rendőr érte, meg egy, nem tudom, MTV-s dolgozó, meg egy, nem tudom, operatőr, aki a Megafonnak operatőr, de hogy összességében, de ezek az emberek miatt működhet ez a rendszer. Szóval nem lehet azt sem mondani, hogy nincs felelősségük, mert az nagyon kényelmes. Hát is biztos csomó embernek ki van a fasza ezzel. De hát mondjuk nem is olyan feszített a munkaerőpiac, hiába mondja ezt az Orbán, hogy olyan könnyen le lehessen szerelni és átmenni más dolgozni. Szar helyzet szerintem, valószínűleg a legtöbb rendőr kurva nem élvezi, hogy te ilyen karhatalom lett igazából, mert tényleg bazd meg a Matolcséka, semmi nincsen, a Magyar Nemzet Promenád, ezekhez nem tudnak kimenni, és akkor most ilyen kibaszott drograziákra megy az idő. Hát jó, valószínűleg tudják ők is, hogy akik ezt utasítják, ugyanúgy drogmámorban úsznak hétvégénként. Igen, viszont... De ez a képmutatás, az fantasztikus. Gyorsan, ha már még megemlítettük a hatházit, akkor újabb, mi ez? Szafari indul 60 pusztára. Kösz kívánatra. De most már nem az van, hogy ezt az utat elvették, most már magánút lett ez a odavezető. Megoldja a hatházi. 2025. november 29-én szombaton Pécs-Szekszárd-Dunaújvárosról buszoztatja a hatházi. 60 puszta és felcsút. És akkor megmutat. Én menni akarok. Hát mondjuk gondolkozom én is, hogy el kéne. Forgatni is jó lenne, meg azért most megnézem. Megmutatják a stadiont, 60 pusztát. Igen, zebrák. Van valami? Van, túravezető, Hatházi Ákos. Abszolút kívánatos. Mindjárt. Ja, hát és tudod, ki lesz még ott? Nagyon nagy számmal. Nem. A rendőrség. Igen. Ugye, hiszen Orbán Győző az egy olyan fontos ember, hogy a házát körbe kell állni a Teknek 100 autóval, hiszen ott emberek sétálnak az utakon. Úgyhogy megnézhetjük. Én szombatok, azok általában 3 hónapra előre be vannak táblázva, de megpróbálunk elmenni, valaki megpróbál elmenni. Egy videót ebből csak kéne csinálni. Igen, ez munka. Ja. Le lehet mondani a családi sütögetés, nem? Hogy dolgoznom kell. Sütögetés, tényleg. Vállalkozásom van. És még mi történt, hogy legyen valami jó hírünk is. A magyarok uniós átlagfizetés felénél is kevesebbet keresnek a francba. Nem, így is hozzá lehet állni, aha, de van egy jó hírem, hiszen a bolgárok még mindig alattunk vannak, hülye bulgárok, meg a görögök is egyébként. Hoppá! Úgyhogy... Jól le kell csavarni, de... Na mi van? Görények. De románok fölöttünk vannak, azért ez nem szép. Románok fölöttünk vannak. Hát, bruttó átlag mindenki keresen. Fölöttünk van, a kettő kívül, amit mondtam. Úgyhogy... Igen. De a románok? A szlovákok? A lengyerek, a lettek, a horvátok, a csehek, a portugálok, észtek, ciprusiak, Litvánia, Málta, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia. EU, még az EU átlag is. Igen, Franciaország, Svédország, Finnország, Németország, Ausztria, Belgium, Írország, Dánia, Luxemburg. Ezek mind előttünk vannak. Szóval lehet, csak szólok, hogy ne csak azt lássuk, hogy mi van. Nézzél, magasan van Ausztria, akit utolérünk, ugye kövője lesz, és Orbán Viktor szerint. Ott van 5. helyen. Luxemburg meg ki se férte izén listára. Túlment a izén, igen, nem 100. van akkor. Érdekes Krisztus, mi ez a luxemburgi átlagban? Jó, de hát ez egy ilyen... Igen, de hogy gondolj bele, hogy... Nem hogy tudom, mi a fasz csinálunk, de... Négy magyar nem tud összetenni egy luxemburgi átlagban. Pedig ugyanolyan keményen dolgozunk mi is. Ja, ja. Na jó, de legalább gondolom, akkor az adóterhek alacsonyak rajta, nem? Elő vagyunk! Na, mondjuk ez rossz. Mert alacsony magas... jövedelműek adó... Éke, az adó és az összes járulék együtt. Magyarország ebben legalább élben. Igen, itt meg utolértük Ausztriát. Magyarország 41,2%. Az majdnem a fele a fizudnak. Még nem a fele. Még nem a fele. Ebben az áfa is benne van. Nem, hát ugye ez valami más mértékegység, ugye az adóék, amit egyikünk se tud hirtelen, pedig te egy közgazdász vagy, diplomás közgazdász. Jó, rég volt már. Rég volt már, hál' Istennek nem jelentkeztél a Tisza szak stábjába. Úgyhogy vannak azért sikerénk Európában, hiszen a alacsony jövedelmük adóéke, abban 5. vagyunk. Az jó. Szlovénia, Ausztria és Németország és Belgium is felettünk van. Ők ott még nagyobb az adó. Bár valószínűleg feltételezem, hogy Ausztriába vagy Belgiumba befizeted az adót, abból lehet, hogy többet látszik. Hát meg most Ausztria 1%-kal több az adó, viszont hát úgy majdnem háromszoros a fizetés. Tehát hogy azért a háromszoros fizetésből azt a plusz 1%-ot azt azért még egy átlag magyar nem, mert már a százalékot, szóval... Ja, hát igen, nominálisan magasabb, de amúgy ne annyira azért. Igen, csak érdekes lehet, hogy Belgiumba is befizeted az adót, és mondjuk Ausztriába lehet, hogy jobban látod annak az eredményt. Szóval ennek is lehetne egy ilyen mértékegység, hogy oké, ahhoz képest, hogy mennyi adót fizetsz, ahhoz képest mennyit látsz, mondjuk oktatás, egészségügy, a környezet tekintetében, szóval ilyenek, ilyen is. Igen, de ott ugye ezek az államok, ezek éhen fagytak, ott ülnek, égetik el az eurókat, 10 000 eurókat, és fizetik a hatalmas adókat, mármint ugye akkorát, mint mi, vagy kevesebbet inkább. Jó, de legalább most jön a osztogatás, sokadik osztogatás is van. Ha még valaki lemaradt volna, még jön egy kis osztogatás. De ez beígérte megint egy hitelér, bazzeg. Oké, nézzük, milyen osztogatás. Nagy napja van a kis és közép vállalkozóknak. Ilyen 20 millió forint lesz az áfamentességi értékhatár 2026-ban, bár a katát azt hittem, hogy visszahozzák valahogy okos formában. Nem, arra a Tiszára kell szavazni, hogy legyen kata. Vagy még mérnek egy hónapot, még mérnek egy-két hónapot, és aztán lehet lesz kata. Én most azt láttam az Origón, hogy 10%-kal vezet a Fidesz. Ezt el is küldtem. Hát akkor mi a faszért kell az osztogatás? Nem tudom, hát mert szeretik a népet. Csak érdekes, ja, hogy mindig, hogy így azért ennyire más mér a Függetlenek mindenhol a Tisza vezet, de hogy lehet ennyire más mér, hogy a Fidesz, hogy van ennek valami módszertana, hogy lehet, hogy így jöjjön ki, vagy egyszerűen csak elengedték, hogy ennek bármi módszertana legyen. Hát a szakvéleményt szeretnél, akkor nagyon rossz szemekben néztél, de hát ugye alapból van egy ilyen 2-2, nem tudom, 3%-os hibahatár, azt ugye mindenhol le lehet csappantani és átadni a Fidesznek, az azért már 4 pártnál, az már 12%. Szóval, de, akkor még mindig csak utolértet. Hát ez már hópium, reméljük így van, de hogy tényleg 10%, Na jó, van. Valaki azt mondja, hogy a kata nem fenntartható, ne sírjátok vissza. De visszasírom, és amiatt, hogy egyszerűbb volt. És azt most is lehetne ezt továbbra is bevezetni, mert ez az átalányadó. Hát nem ugyanúgy, nem? Hát nem, nem ugyanúgy, hanem úgy, hogy ne kelljen háromfajta, ne kelljen minden egyéni vállalkozónak három helyre utalni a pénzt, ami mindig változik attól függően, hogy épp milyen hónapban van, és épp milyen százalékon van, ami teljesen ilyen logikát, mindenféle logikát nélkül összomjuk a fotósnak 80% a költséghányada, a videósnak 40% a költséghányada, miközben szerintem még lehet, hogy a videósnak amúgy több ilyen eszközre is szüksége van egy csomószor, miközben a taxisoknak 90%, ami még valamennyire érthető is, mert benzin meg minden, de hogy így semmi logika nincs ebbe, úgyhogy de lehetne egy sokkal jobb rendszert, van mondjuk átlátható százalékok vannak, egy gombnyomásra be lehet fizetni, mert úgyis minden online, szóval lehetne jobb. Lehetne. Hát igen, tehát a kata visszajöhetne, nyilván nem abba úgy, hogy nem tudom, a havi 1 millióra 50 000 fixen adózol, és ennyi a maximum, az egy elég igazságtalan dolognak éreztem én is. De hát ezt már százszor elmondtuk, úgyhogy ja, persze. Szóval, nem... És a Tisza se úgy akar szerintem visszahozni. Illetve egyébként még ennek is van értelme, mondjuk az első évben, ugye egy első éves vállalkozónak ilyen kedvezményes legyen, és akkor úgy lépcsőzetesen emelni az adóterhet egy vállalkozónak, ezzel is ugye hát a százalékos segít. Az is egy dolog. Ja, persze, ja, igen, hát ez nyilván százalékkal is meg lehet oldani. Azzal is segítenének, hogy azzal is fehérítenék a gazdaságot valószínűleg, hogyha nem a világ összes adója lenne, hogyha valakit munkál... Mit hazudsz, Ádám, az adócsökkentés kormányát? Hát igen, csak amikor kiszámolt, hogy ennek az embernek adnék, nem tudom, egy magyar átlagfizetést, és akkor megnézett cépként, hogy kétszer annyi pénzbe kerül kb., mint amennyi az emberhez kerül, és így... Bassza meg, azért ez nem segíti a vállalkozókat. Hát ez nem. Na de az, hogy csökkentik a szocó alapot a főállású egyéni vállalkozóknak, ez biztos, az segíti. Igen. Adókedvezmény az energiaellátóknak, infrastruktúra fejlesztése. Jó, van mindenféle. Aki vállalkozó majd megnézi, mert ezt nem megnézi. Jöttek is osztogatások. Figyelj, ennyi adóból azért csak lehet lecsippenteni. Hát a baloldal nagy adóit most visszacsippentik, ugye most jutottak odáig a munkába. Valahogy mindig a választások jutnak ide, és a választás után meg ugye belerúgnak az emberekbe egyet. Ilyen a külön adó. Ugye egy kutya, vagy egy majom ez ennyi időt már megszokhatta volna, hogy ez így működik, és hogy ez így átverés. Úgy látszik, itthon van 30-40%. Jó, és miből lesz erre pénz? Hát ugye a védő, a védőháló. Ja, a bankadó! A bankadó, amit majd ki fog megfizetni a vállalkozások. Mindenki, akinek van bankszámlája, vagy használ bankot. Szóval az összes vállalkozás. Meg az összes ember. Elosztjuk. Aki dolgozik. Szóval az, hogy mondjuk a kis vállalkozásoknak kevesebb legyen az adó, azt a Zsákfaluban Marika néni is fizetni fogja. Hát a Marika nem biztos, mert ugye a nyugdíjasnak nem kell bankszámla. De attól még az az árakra is kihatással lesz. Mert a boltban, amiben vásárol, annak van bankszámlája. Jaj, Ádám, én ezeket nem értem, ez a modern világ. Ja, azt értem, hogy felkapcsolom a lámpát, és világít. Jogosan úgy. Nem akartak összezavarni. Na de volt egy érdekes megjegyzés Orbán Viktor úrnak, hogy felhívta rá egy kedves rendező az emberek figyelmét, hogy itt mint hogyha valami történne. Mintha valami történne? Mintha valami történne. Valami csak szokott történni. Ugye a kamara eddig leginkább a gazdaságpolitikai döntésekről szóló konzultációkban vett részt. Tehát ez semmibe. Igazából a kamara abban vett részt, hogy bevette a havi, vagy mi az évi 5000 forintot, és ja, a katásokat egyáltalán nem képviseltem. Egyáltalán nem, de azért fizethettem az azért. Ez szerintem jó dolog, és ezt folytatni, sőt erősíteni kell. Tehát a kamara vegyen részt a gazdaságpolitika kialakításába. De elnök úrék most arra is vállalkoznak, hogy ajaj. Gazdaság irányításban is részt vesznek. Tehát a következő megállapodásunk arról szól majd a reményeink szerint, hogy hogyan tudunk állami gazdaság irányítási feladatokat átadni a kamarának, vagy megosztani vele. Én nem tudom, hogy erre mi szükség van egy kamarának átadni állami vezetési gazdálkodási. Hát, mert már ott is a mi embereink ülnek. Igen, azt tudom, hogy az a lényege, hogy ugye gondolom, ez a kétharmados mi az ilyen határozat lesz, hogy akkor a állami jogköröket átadunk a haveroknak, amit csak kétharmaddal lehet majd visszaszerezni. Tehát nem tudom, miért van ez szükség a 10%-a vezet a Fidesz, de hát ez megint az, hogy a hatalom és a vagyon átmentés, mint hogyha megint elkezdődött volna. Hát nem elkezdődött, sose állt le. Zajlanak a tárgyalások különböző munkacsoportokban. Nekem meggyőződésem, hogy hosszabb távon különösen ebben a mostani zavaros helyzetben. Mármint arra gondolom, amikor nem biztos, hogy megnyerjük a választást. Igen, ez egy zavaros helyzet, hiszen lehet nem érezzük a miniszterelnök jövőre. Ó, bassza meg. Az az érdeke a magyar gazdaságnak, hogy a gazdasági kamara... Mármint az az érdeke nekünk. nekünk, igen, igen. Hogy tönkretegyük a következő kormányt, hogy semmilyen jogkörük ne legyen. Mm. Gyakorlatilag amúgy tényleg az lesz, hogy így nem lesz a országgyűlésnek, meg a magyar kormánynak semmilyen jogköre a ország irányításába. Önálló döntési jogkörökkel is rendelkezzen. Az nagyon fontos, ugye a Parrak Tamás, vagy nem elég, az volt, a kétharmaddal megválasztottunk, a jogköröket adnak olyan embereknek, akikre sose szavaztam. Akitől senki soha nem szavaz, vagy tehát a kamara nem ott szavazás van? Vagy nem tudom, nem, hogy működik hát engem pontosan. Nem kérdezte. Igen, tehát ez elég visszás számra. Meg most véletlenül fontos, hát 15 éve hatalma vagytok, tehát ez most miért most jutott eszébe Orbán Viktornak, hogy jogköröket ugye ki kell vezetni? Olyan, nem akar ezzel foglalkozni a gazdasággal? Meg olyan furcsa, hogy érted, én politikus vagyok, akit megválasztottak, még hogyha kérdéses is, hogy ezt hova gyan ért el, de megválasztottak, és önként átadok jogköröket egy olyan szervezetnek, amit nem senki. Az emberek választ. Ráadásul ez olyan jogkörök, hogy a magyar gazdaság. Tehát így azért az azért... Nem, az látható, nem megy nekik. Az nem igaz. Megy nekik, oké, de azért ne osztogassuk már oda, bazd meg, minden jött mennek. Elképesztő. Mint a hatalmat amúgy. Mert ugye mi volt még, amit kiosztogatnak? Hát ugye a elesettek, meg a gyerekek védelme, az is ugye a egyháznak ugye kiszórják ezt a feladatot, mert ezzel nincs kedvük foglalkozni. Ne, ugye erre, ez nem értenek. Ugye az Orbán Viktor mihez ért a kolbászhoz, meg a büdös lábszagú öltözőkhöz, ezekhez a pénzügyi mahinációkhoz, meg a szegénység. Ezért nem értem, nincs kedve ezzel foglalkozni, hát le is adja azonnal, még mielőtt elveszíti a választást, fantasztikus. Úgyhogy legyen, zárjuk pozitív dolgokkal, ne csak sírjunk azon, hogy mi van, hanem hogy mi lehet. Igen. Mindenki nézne rá, hogy a saját körzetében magyartisza.hu per jelölt állításnál meg lehet keresni, mondjuk nekem először rá kell keresni, hogy a saját körzetem mi, mert most Csongrádban laknék, nem tudom, hogy most éppen a 1-2 vagy 3-4-es körzetben vagyok, de ha rámentek, tudjátok, melyik megyében laktok, mondjuk Fejér megye, és tudjátok, hogy a 3-as Fejér megyei 3-as, akkor rákattintotok, és megnézhetitek, hogy itt kik a jelöltek, és mindenki nézze meg, hogy nála milyen tiszás jelöltek vannak, hát egy kicsit az egy egyel pozitívabb dolog. Igen. Kivel a Csepelieknek, nekik már meg is van a nyert. Csepelieknek azért nagyon nem kell nézelődnie. Igen. Én az, mindenképp az Aikido mesterre szavaznék, aki thai-boxol, és közben ügyvéd. Kíváncsi vagyok, hogy még mit kezd velük a kormánymédia következő napokban. Holnap még lehet visszanézünk erre, hogy találtak-e valamit ezek ellen a gyarló piacon élő emberekből. Így van. Úgyhogy, nézzetek rá. Mint kiderült, a kétharmad nélkül ugye gyakorlatilag kormányképtelen az a magyar állam. Mondjuk még az is jobb, hogy semmit nem csinál, mint hogy ezt csinálja, mint az Orbáné. De igen, hogyha már van egy új kormány, akkor tök jó lenne, hogyha csinálhatnának is valamit. Igen, tehát nem azért szavazok, hogy utána a gazdaságot a magyar iparkamara irányítsa, mert az engem, bár ezt nem tudom, ezt nem támadható is, ami ne arra úgy bazzi, nem lehet csak. Na mindegy, ezt a nálam okosabb és felkészültebb emberek döntsék el, hogy mit támadható, meg mi nem. Szerintem én ezt mindenképp egy fáklyával, meg egy molotov koktéllyal megtámadnám ezt a döntést. Ki mit mondtál? Mi? Csében. Counter-Strike-ban. Egy szavazással. Egy óriási bám szavazással. Ja, csak az a baj, hogy az én szavazatom 0,8 térít Budapesten, és nem tudom, Somogy faszom tudja, mivel meg 1,5-öt. Ez nem könnyű. Nem esik jól nekem, mint adófizető ember, hogy a szavazatom kevesebbet ér, mint más adófizető embereknek. Hát ez van. Majd máskor jobb helyre születek. Így van. Hát azt mondjuk. Igen, úgyhogy már ennyi. Még egyszer emlékeztetnek mindenkit, hogy kaphatóak már a kopasz csimpánzon a cipzáros pulcsik, amit kértetek, de majd még a hét második felében lehet, hogy nálunk is lesznek mint csodák ilyen akciók, amik szoktak lenni. Black Friday. Hát lehet, hogy lesz valami, majd ezt a kopasz csimpánz instán akkor szólunk róla. Meg jövő héten jön a fő attrakció. Fő attrakciónk, igen. És iratkozzatok fel, támogassatok minket Patreonon, vagy az IPON kosárkódot, hogyha használjátok a vásárlásnál az IPON-ban, akkor az is minket támogat. És holnap én nem leszek itt, mert menjünk egy kicsit forgatgatni országszerte. A Barna és Nóra itt lesz, úgyhogy már csak ez a kérdés, hogy ti itt lesztek? Mert én itt leszek, és remeg a kezem. Félsz a lányoktól? Igen.